got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it can... Una volta més, aquí estem per portar-vos bona música i bona companyia. És el programa anomenat en Jazznàtics. Al vostre costat, Rafael Corbí. Què tal, com esteu? When they heard the brand new sound, it's got a man... Gaudim de Jazznàtics, gaudim d'un nou programa que ens acompanya ara mateix. En concret, aquest és el programa de Jazznàtics, ja número 291. I avui comencem amb Modern Jazz. Tal com ens comenten i amb la seva música, ens oferiran diferents protagonistes. Un projecte conceptual obrirà les portes avui amb el nostre programa. Diferents protagonistes tindrem amb aquests minuts. Completament diferents són els estils que ens pot portar d'una peça a l'altra la gent anomenada Meta Harmonics, fundats l'any 2009. Avui obrim les portes amb Doors. Metaharmonics ens han acompanyat. Ara serà la intèrpret nascuda el 1926 i que ens va deixar l'any 2000 una de les cantants de veu més captivadora en tota la història de la música als Estats Units, única i inoblidable. La seva veu magnètica ens acompanyarà ara mateix. Ella era Julie London, amb la cançó anomenada About the Blues. Hit you when you can't hit back, and when they're blue enough, there's something black about the blues. And if you bet they're gonna fade, you lose. About serve you memories on a plate of tears. They know your appetite will last for years. You can't refuse. You've joined the club and gotta pay your dues. When you hang your head in Heartbreak Hall, your wing-broken dreams must crawl, and your gloom will continue to grow until there's nothing that you don't know about the blues. About the blues, you can't look forward to the day you're free. You look, but yesterday is all you see. Don't buy a book about it, just ask me about the blues. Julie London, realment magnífica. Seguiu a Jazznàtics amb Rafael Corbí, les dues primeres peces, Metaharmonics i Julie London, la tercera, d'Ibrahim Maalouf. Aquesta es diu Baikal. Thank you. Michael Jasnatics amb Ibrahim Malouf, amb aquesta cançó que ens aportava aquest tema. Melody Gardot, cantant i compositora de jazz americana. Es nota en la seva música que rep les influències de gent com Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Nina Simone, entre d'altres. Però a més, amb els seus concerts, si els busqueu, també els trobareu. I pot cantar adaptant-les, cançons de The Mamas and the Papas, Radiohead o Duke Ellington, entre tants d'altres. Avui l'escoltem amb Melody Gardot, amb aquest What News. There's the final curtain. There's the dotted line. No more celebration. No rum, no brandy, no sparkling wine. The bad news has arrived. It's closing time. Put on all your armor, march yourself in line, swallow all your feelings, 'cause it's coming down to hit tonight. The bad news has arrived, it's closing. Your sons and daughters keep their fragile minds. Let them read the papers, but cover up the bold headlines. The bad news has arrived. The bad I una peça més, després d'aquesta de Melody Gardot, sens dubte, és una de les bandes més sofisticades i vintage, l'elegantíssima banda de l'estat d'Oregon, als Estats Units, un còctel sonor amb la seva música, ens porta melodies llatines de les orquestes dels anys 40, al lunch dels 50, en la música clàssica més desenfadada i el jazz més càlid i ballable. Pink Martini, aquesta es deia Nina Nana. Nina nana marinare, go va barca mi e zommare, io te parle non respond, te se perse mi e zossun, te vuria magna de vasa, ma ho paura di città, cosa guarda da lontane, costo cuore innamorata. Quando ci aspetta d'averti questa sera, costa luna piena, quando ci assonia di dirti quanto t'amo, costo cuore mamma tu. Sogni qui nel blu. Come un mare, a volte calma senza creste, a volte tutta una tempesta, ma tu suoni tante cose, e chissà se ti ricordi che tra luna e mezze stelle aspetta braccia per te. Quando ci aspettate d'averti questa sera, costa luna piena, quando ci assoniate di dirti quanto t'amo, costo cuore mamma tu. Sogni qui nel blu. Na na na na. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Segueixis al costat de Jazznàtics amb Rafael Corbí i aquesta és la primera mostra de l'àlbum que us portem a continuació. Junior Santos ens obsequia amb Con Pan Biche, un disc publicat el 2 de febrer de 2021 i que nosaltres avui us volem portar a terme perquè escolteu alguna de les peces que en formen part. Hem sentit aquest Tambora Blues per començar i què us sembla si continuem amb una peça d'aquestes de Junior Santos anomenada Tigre en La Habana. Oh. sí, seguim escoltant la música de Junior Santos amb aquest jazz llatí, amb aquesta realització d'aquest àlbum que a nivell dels Estats Units es va editar a mitjans de 2020 i que arreu del món, amb aquest estil afrodominicà, amb aquesta fusió que ens aportava, doncs es va editar a principis de 2021. Totes les peces, gairebé totes, escrites per el mateix Junior Santos, aquest tambora blues que hem escoltat, aquest Tigre en l'Havana de Roberto Linares Brown, arranjat per el mateix Roberto Linares, o, per exemple, una altra de les peces que també podem trobar amb aquest disc i també us presentem avui, el Huananico. És una altra de les peces que, amb l'arranjament de J.T. Tim, ens aporta, escrita i composta per el mateix Junior Santos. Thank you. Espero que hagi estat del vostre grat la música de Junior Santos, presentant-vos aquest disc a través de la nostra sintonia. Recordeu el seu nom, Compambiche, jazz d'aquesta mena, aquest jazz dominicà que ens acompanyava en les seves cançons. L'acomiadem amb Papa Boko, una altra de les peces que podem trobar amb aquest disc, que està compost per 12 temes diferents, com he dit, la majoria amb la composició de Junior Santos, però amb aquest cas escrita per Manuel Sánchez Acosta, en Junior, al costat de J.T. Kim, n'és l'arranjador d'aquesta peça. Sandor Schwitzberg, en J.T. Kim, en aquest cas Joaquín Núñez Hidalgo o Sande Gabriel, en Bilba Mirni, són alguns dels músics que participen amb aquest disc que avui hem presentat a Jazznàtics. Estàs escoltant Jazznàtics, en Rafael Corbí i Junior Santos ens ha acompanyat, i ara, amb els propers minuts, què tal si escoltem una peça que ens porten en directe Gary Burton, Pat Metheny, Steve Swallow i Antonio Sánchez. Això es deia Sea Journey. Thank you. recte final del nostre espai, després d'aquest extraordinari tema, darrers minuts que els compartirem en la música en primer terme de Diane Shore. Què tal si escoltarem des del seu magnífic treball, a mi Pure Shore del 1991, la peça Nobody Does Me, la interpreten de Tacoma, de Washington. Took me some time to recognize the feeling, but I know tonight I don't need no clues, 'cause you're on my mind from morning through till evening. Nobody does me like you do. That never came to nothing. Tried being free, but the nights were so blue. It's easy to see that I'm lost without your loving. Nobody does me like you do. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Punt i final amb una nova edició de Jazznàtics amb aquests dos temes. Un de Diane Shore i l'altre ja fins al final del programa des de l'àlbum Auto Noir que ens porta des del 2018 la meva cantant preferida perquè és que m'encanta, Abigail Rockwell. Això es deia Almost Blue, The Thrill Is Gone. Salutacions de Rafael Corbí. Fins una propera ocasió i gràcies per haver estat al nostre costat. A reveure. Doing things we used to do. There's a guy here and he's almost you. Almost. See in his tomb, now your eyes are red from crying. Almost blue, flirting when this disaster became. It's true, always. All the things that Joyce once promised, I see in his too. Now your eyes are red from crying. The thrill is gone.